بہارے جا فضا تو ہو نسیم داستاں تو ہو بہارے جا فضا تو ہو نسیم داستاں حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا کون ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا مثلِ آسماں تم ہو، یہ کیا میں نے کہا مثلِ سما تم کو جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوان۔